Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 9 listopada. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż niewiele wiadomo po spotkaniu poświęconym rekonstrukcji rządu. Za chwilę o tym, co mówił wicepremier Gowin. Udało się wywołać dyskusję, to już minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który broni spotu o królikach promującego prokreację. W tym serwisie też kolejna dymisja w brytyjskim rządzie. To było bardzo dobre spotkanie, bez konkluzji personalnych, tak podsumował w Polsat News czterogodzinną rozmowę liderów Zjednoczonej Prawicy i premier Beaty Szydło, wicepremier i szef porozumienia Jarosław Gowin. Według niego decyzje personalne będą pewnie na przełomie listopada i grudnia. Koncentrowaliśmy się po pierwsze na propozycjach pani premier dotyczących rekonstrukcji rządu w sensie nowej struktury, nowego układu ministerstwa, także na tym, co będzie priorytetem na drugą część kadencji, mówił Gowin i tu wymienił gospodarkę. Sejm ma dziś zająć się m.in. projektem ustawy, który zakłada powołanie w miejsce Biura Ochrony Rządu nowej formacji Służby Ochrony Państwa. SOP zajmie się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, w tym rozpoznawaniem i zapobieganiem skierowanych przeciwko nim przestępstwom, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. W porządku obrad znalazł się również komisyjny projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej. Zgodnie z nowymi przepisami formacja miałaby otrzymać dodatkowe uprawnienia, m.in. użycia broni palnej. Tak zwany spot o królikach ma wywołać dyskusję o problemie małej dzietności w Polsce, wyjaśnia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Według niego to już się udało, nawet jeśli jest on trochę kontrowersyjny albo komuś się nie podoba. W 30-sekundowym spocie przedstawiającym króliki na łące resort promuje prokreację. Nie jestem autorem tego spotu. Specjaliści od kampanii społecznych uznali, że właśnie taki sposób, trochę kontrowersyjny, ale wywołujący dyskusję. Myślę, że to już jest ważne. Będzie dobry dla zwrócenia uwagi na problem, jaki mamy w Polsce i zresztą w całej Europie z niedostateczną liczbą rodzących się dzieci. Budzący kontrowersje spot ma być emitowany do końca roku w ogólnopolskich telewizjach w czasie najwyższej oglądalności. Kosztował prawie 3 miliony złotych. Komunizm powinien być oficjalnie potępiony przez organizacje międzynarodowe, mówi eurodeputowany Marek Jurek. Dopóki my nie będziemy mieli rezolucji Parlamentu Europejskiego, oprócz tych wyroków, które są konieczne, które będą potępiać pogardę antyrodzinną, znaczy ten mechanizm, ten walec uruchomiony przez komunizm będzie działał nadal. Mówił eurodeputowany, jednocześnie inicjator wystawy 100 lat komunizmu Zbrodnia bez kary, którą można już oglądać w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Trójjęzyczną ekspozycję poświęconą ofiarom i bohaterom antykomunistycznego oporu zorganizowano z okazji setnej rocznicy rewolucji bolszewickiej. Kolejna dymisja w brytyjskim rządzie. Niedawno odszedł minister obrony Michael Fallon, oskarżony o molestowanie seksualne dziennikarki. Wczoraj ze stanowiska zrezygnowała Priti Patel, minister do spraw rozwoju międzynarodowego, odpowiedzialna m.in. za pomoc zagraniczną. Premier Theresa May poleciła jej skrócić wizytę zagraniczną po tym, jak na jaw wyszedł szereg jej nieoficjalnych rozmów z politykami izraelskimi podczas letniego urlopu. Najpierw żądanie premier May, by Priti Patel skróciła wizytę w Afryce. Proszę wsiadać w samolot i przybywać na spotkanie na Downing Street. Tu rozmowy i list będący ich efektem. List z rezygnacją. Theresa May ją akceptuje i podkreśla. Wielka Brytania i Izrael to sojusznicy, ale relacje muszą mieć charakter formalny. Jeszcze w poniedziałek wydawało się, że minister uratuje stanowisko. Przeprosiła za 12 nieoficjalnych spotkań. Skończyło się na reprymendzie premier. Tyle, że następnego dnia na jaw wyszły kolejne spotkania, o których dzień wcześniej Priti Patel milczała. Pokazała, że nie szanuje tego stanowiska. Premier May powinna ją była zwolnić od razu. Mówi BBC Dawn Butler z Partii Pracy. Tym samym brytyjski rząd traci jedną z czołowych zwolenniczek twardego kursu w sprawie Brexitu. Żal z tego powodu wyraził już jeden z architektów Brexitu, Nigel Farage. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec Louvre w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Muzeum otwierał sam prezydent Francji Emmanuel Macron. Przy tej okazji mówił, że sztuka jest orężem walki z dżihadem. Na wystawie pokazano 600 prac od czasów starożytnych po nam współczesne. Chociaż komentatorzy nad Sekwaną podkreślają, że głównym motywem działania strony francuskiej jest budowanie dobrych stosunków z partnerami na Półwyspie Arabskim, co przekłada się na lukratywne kontrakty, na przykład w przemyśle zbrojeniowym. To jednak prezydent Emmanuel Macron pokazał jeszcze inną stronę tego przedsięwzięcia. To jest coś, z czym walczy dżihad, bo on kieruje się ideologią śmierci, która przenika także do naszego społeczeństwa. społeczeństwa. Trzeba młodym ludziom pokazać, że dżihad nie daje im żadnej przyszłości, bo on chce, żeby znikło wszystko to, co jest inne, odmienne. Sztuka i piękno to te wartości, które pokazują przywiązanie do wolności. To walka naszej kultury i cywilizacji z państwem islamskim. Zwiedzający mogą podziwiać dzieła umieszczone w 23 galeriach, a elementem wspólnym prezentacji ma być ich uniwersalność w wymiarze ogólnoludzkim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale i przejaśnień, miejscami rozpogodzenia, ale też miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a wysoko w Tatrach śniegu. W Augustowie 5 stopni, w Gdańsku, Warszawie i Zakopanem 6, w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Przemyślu 8, we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Już po północy, już poprawiam, jeszcze się nie przywitałam, już 7 minut po północy. Dobry wieczór z trójkowego studia, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, i tak będzie do godziny drugiej. Rozpoczynamy ciemną stronę mocy, listopadowe wydanie numer 2. November i listopad oczywiście i Max Richter, przecież wiadomo było, że ten utwór zabrzmieć musi, co prawda no nie tydzień temu, martyrologicznie bardzo by to zabrzmiało tydzień temu, więc przeznaczony ten utwór był na początek, na dziś, do usłyszenia, na dobry wieczór, na dzień dobry dla niektórych. Mam nadzieję, że Chicago słucha i nie zapomniało, że teraz 2 godziny wcześniej. Zapraszam ciepło na naszą grupę, na naszą stronę, na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dziś same nowości, ależ pięknie, naprawdę. Bardzo będzie spokojnie, bardzo będzie listopadowo i będzie podkołdrowo, można by powiedzieć, ale samusieńkie nowości. Zaczniemy od wspominek, chociaż to też nowość. Torres, Three Futures. Safe in the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy on the ski lift, drowsy on the ski lift. Sunday morning, he'd wake me with a whistle, rolled me in a sheet. I swung towards you, I swung towards him, laugh till I can't breathe, laugh till I can't breathe. Torres z nowego albumu Three Futures, z jak dla mnie rewelacyjnym utworem To Be Given a Body. A teraz już Monofona za moment, za chwilkę, już? Nie, jeszcze nie, dobrze. Monofona z rewelacyjnym nowym albumem. Dzisiaj przez całą audycję będą albumy, które są świeżusieńkie i którym na pewno bardzo warto dokładnie się przysłuchać. Monofoma i nowy album. Monofoma pochodzi z Luksemburga i ich nowy album to Girls on Bikes, Boys Who Sing. Bardzo mi się podoba ten nowy tytuł tego nowego albumu. I jeden utwór na dziś, Courage, wybrany, a później album artystki, na który bardzo długo czekałam. Czwarty album w wykonaniu tej pani, Melanie DeBiasio. till my last breath. But baby, I'm alive, so you are doomed to be mine. Let me love you, or stop me. And the band played on. and the band playing on. My heart is ruby, it shines as I harden. What have I done? All walls fall like heaven. I inhale the city, I exhale beauty. My love tangles and tangles. I want nothing back, I want nothing back. I want nothing back, and I want nothing. At your insistence, I am steaming. I wish we were dreaming. I'm lost in the fog of scheming. I am wet, I'm trapped. The boundaries, they shiver. The sky quivers. And the band played on. And the band played on. And the band played on. And the band played on. I'm sitting in the stairwell after sleeping in Newtown. There are roses on the sidewalk, there is blood upon the ground. When the ball of being human rose to stop inside my chest, I chew wicked on my silence, staring wildly west. There's a man curled round this pistol, a broken fist inside his soul. My hands are hollow pillows, my thoughts are ending bowls. The underworld of joyless shimmers at my feet, it rumbles in the soil, it ripples along the stream. Mm-hmm. the post that I call evening is the sway of the word. I see the rhythm of the tooling, my thumb leaning toward the sky, the sky, sky, the sky. I'm sitting in the stairwell after sleeping in the town. There are roses on the sidewalk, there is blood upon the ground, blood upon the ground, blood upon the ground, blood upon the ground, blood upon the ground. Hits back when he's hurt. Brother's like a child who needs to be heard. Brother can't go back, 'cause it won't be the same. Brother keeps playing lonely game. Brother keeps playing his lonely game. Little man, go on, reach my hand. It will be the same way. Little man, try the best you can. It will be the same way for us, same way for us. Don't let the system get you down. Don't decide to fall in love. We know it's a heavy part for each one, but together we'll make freedom come. Brother, brother, brother. from the bottom of your kiss, I am closer. Piękny nowy album. Powiedziałam, że czwarty w kolejności, ale tak naprawdę trzeci długo grający w kolejności Melanie DiBiasio. A do przesłuchania w całości, tak jak wszystkie jej albumy, ja wiem, że ona jest w zakładce jazz i w szufladce jazz, ale ten ostatni album, Linis, bardzo trip-hopowo brzmiący. A teraz Jens Kuros i zanim przejdziemy do nowego singla, to troszkę od grzebków z zeszłego roku. hearts underground. It's no one's fault though, just bones and randos. So string me along with these insides, romance has just stringed me than mine. I guess your heart

godzina pierwsza, a przed nami świeżusieńki, nowysieńki. Jens Kuros. Jens Kuros z najnowszym singlem z tego roku. I lost all my goodbyes when I set you free. I tried with open eyes, but I couldn't see. Keep it spiraling. Keep it.